Канец сакавіка аказаўся вельмі насычаным на літаратурныя падзеі. Бадай самай гучнай з іх стала перамога Уладзіміра Арлова ў літаратурным конкурсе «Еўрапейскі паэт свабоды», які сёлета започаткаваў муніцыпалітэт польскага гораду Гданьск. Прэмія за кнігу «Паром праз Ла-Манш» была ўручана беларускаму пісьменніку 26 сакавіка ўвечары ў памяшканні Гданьскага тэатру. Уладзімір Арлоў кажа, што высока ацэньваў свае шанцы, але лічыў, што перамогу атрымае польскі паэт Анджэй Мандельян. Думаю, што я чалавек дастаткова загартаваны для таго, каб празмерна хвалявацца, каб празмерна чакаць літаратурныя ўзнагароды. Вось, і я ацэньваў шанцы выйграць гэтую прэмію, ну, шчыра кажучы, дастаткова высока. Ну, хоць, канешне, абсалютна не быў упэўнены, што яна дастанецца мне. І мае такія спадзяванні грунтаваліся на тым, што і на маю думку, і на думку людзей, якія значна лепш за мяне ведаюць польскую мову, кніжка была выдатна перакладзеная Адамам Паморскім. Чалавекам, які належыць проста да эліты польскіх перакладчыкаў, які перакладаў з расейскай всю, напэўна, класіку расейскай паэзіі, а цяпер ён прыватнасці перакладае Мандельштама, вялікі том. А вось, ну, апроч ягоных перакладаў з іншых моў, тым ліку з ангельскай. Але як бы я па дарозе ў Гданьск прачытаў паэму «Ад'язду» Анджэя Мандельяна, прадстаўніка Польшчы у гэтым літаратурным конкурсе, і я зразумеў, што гэта будзе, напэўна, мой асноўны канкурэнт, бо я прачытаў, безумоўна, кнігі і іншых намінантаў, вось, якія, магу нагадаць, тут рэпрэзентавалі у змаганні за прэмію, значыць, Кіпр, Славакію, Славенію, Францыю, Швецыю і Сербію. Ну і, безумоўна, для мяне вось атрымання гэтай узнагароды «Еўрапейскі паэт вальнасці» было неспадзяваным. Я думаў да апошняга, што эту прэмію атрымае Мандельян. Вот, і ён, як мне потым сказалі, сапраўды заняў на галасаванні другое месца, напэўна, судзіць там са мной. Вот. І калі б ён выграў, ну, я б першы, безумоўна, яго павіншаваў, бо яго вот апошнія кнігі, з якімі я пазнаёміўся позже, паэма «Ад'язду», а перад гэтым том вершу прысвечаных жонцы, якая пакінула вот гэты свет, вартая, безумоўна, высокіх узнагародаў. Ну, можна нагадаць, што эта прэмія прысуджаецца не за творчасць, не за там нейкую грамадска-палітычную дзейнасць, а менавіта за кнігу. Таму я ўдзячны не толькі Адаму Паморскаму, я ўдзячны Ігору Логвінаму, у выдавецтве якога выйшла ў 2006 годзе гэтая кніга, свайму рэдактару Валенціну Акудовічу, які вот мяне павіншаваў адным з першых пасля майго вяртання з Польшчы. Акрамя самой цырымоніі ўручэння прэміі, Уладзімір Арлоў удзельнічаў у Гданьску шэрагу мерапрыемстваў, у тым ліку працы круглага стала на тэму «Свабода творчасці, цэнзура і самацэнзура». Я ўдзячны лёсу, безумоўна, за магчымасць такого блізкага знаёмства з Гданьском, с гданьской интеллектуальной элитой, не только гданьской. Коли казать про Гданьск, то я вот познайомился с Павлом Юле, таким одним из самых популярных, самых читанных у сучасной Польши письменников. До речи, ягоная книга «Мерседес-Бенц» не так давно была перекладена Марией Шодой на белорусскую мову выдатно. Я познайомился с Кшыштофом Поминым, молодшим поплечником легендарного Ежы Гідройца, які прыехаў у Гданьск з Парыжу, дзе ён жыве, і які быў старшынём журы. А вось вельмі прыемным было знаёмства з Рыфардам Крыніцкім, польскім паэтам, вот, з Адамам Міхнікам. Адам Міхнік вёў круглы стол на тэму свабоды творчасці, цэнзуры і самацэнзуры. І гэты круглы стол адбываўся ў самай выдатнай гданьскай залі, в Артушы, у залі рыцараў круглага стола, так звук. званой. І круглий стол відбувався у формі своєсаблівого ток-шоу. Там було некалькі сотняв якби слухачів і глядачів, і вів його чоловік легендарний так само, да, Міхнік. І, повторюю, це було 25 соковіка, і в фіналі цього круглого стола, в якому дільничали були дисиденти, тепер інтелектуали, літератори відомі, чех Іржи Груша, литовець Томас Венслова, Адам Міхнік сказав, що серед нас присутнічає номінант від Білорусі на Гданську премію, і сьогодні Білорусь відзначає День волі. І після цих слов у залі некілька сотень цих чоловік піднялась, просто на кілька хвилин учинила овацію. От, я розумію, що, безумовно, не мені, а Білорусі, тим білорусам, які у Білорусі найперші по всім світі відзначали це свято. От. Ну, сама церемонія обвящення лауреата і знагородження проходила у головному таким гданським театрі в Ібжезе. І що цікаво і оригінально, номінанти не читали своїх віршів, як і не читали їх перекладчики, а вірші у перекладі на польську мову гучали у музичному супроводженні, часом як пісні, часом як своєсаблівые такі речитативи, що виконання одного з гданських гуртов рокових. І якби така була вельми недовгая на одну годину церемонія, знайомство з творчістю, скажем, поетів, потім виступ Кшиштофа Поміна, старшині журі, і потім президент Гданська Павел Адамович уручив премію. В фіналі відбулося визначення країн, поети яких будуть удзельнічаць у змаганні за премію «Європейський поет свободи» 2012 года. Гэтыми країнами стали Іспанія і Андорра, Німеччина, Норвегія, Чехія, Албанія, Турція і Україна. Такий цікавий доволі вибір по виніках льосування. І тепер польські перекладчики, які перекладають з мови в гэтых країнах, почнуть вилучення своїх номінантів. Ну і до їх додасться польський поет, бо у кожному в цьому конкурсі буде удзельнічаць і один поляк. Ну і ще, може бути, варто додати, що це міжнародна премія, заснована урадом Гданську, а якби непосредно зв'язана з тим, що Гданськ претендує на роль культурної столиці Європи у один з ближайших годів. І я, побивши тиждень у Гданську, переконався, що у цього города є усі шанси стати культурною столицею Європи. На жаль, у Мінську одразу після вручення премії Владимиру Орлову «Європейський поет свободи» не вдалося провести презентацію книги «Паром праз Ла-Манш» у польському перекладі. Організатори презентації так і не змогли отримати дозвол на проведення цього мероприємства. Луна і не з корони на вікових вітрах. Наш от криві червони, от болю білий стяг. Наш біл-червоно-білий, небесний, вольний, смілий. Наш біл-червоно-білий, наш стяг, наш стяг, наш стяг. Без конца наша мара в свободе веде нас по землі і по воде. Як сонце, що ніколи не заходе, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде, як зорка, що ніколи не упаде. Айчына Бог і гонор, молитва на губах. Кривіцкая погоня несе наш крылный стяг. Наш бел-червоно-белый,